सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ किस कह क्या चतुराई। मिल नानक आप गवाई, सर्व थान को राजा, तह अनहद शब्द अगाजा, तिस पह क्या चतुराई। मिल नानक आप गवाई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा, घर तीजा चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचहो नहीं सहसा चुकाया, सिकदार हो नह पति आया। उमराव हो आगे चीरा, मिल राजन